NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praten we over het vertrouwen in de politiek. Dat is minimaal, maar er is hoop. Want de speciale adviesraad werkt hard aan oplossingen om dat vertrouwen terug te winnen. Nu eerst, vanochtend is in Oekraïne het Russische staakt het vuren ingegaan. Meer daarover, het NOS Journaal, Marnix Ampersen. 2 uur geleden ging in Oekraïne dus dat Russische staakt het vuren in, volgens Russische staatsmedia. President Poetin kondigde de wapenstilstand gisteren aan vanwege het Russisch-orthodoxe kerstfeest. De pauze moet gelden tot morgenavond 10 uur. In de studio buitenlandredacteur Christian Pauwen. Ja, Christian, is er iets te merken van dat staakt het vuren de afgelopen uren? Vooralsnog niet. De laatste berichten zijn dat er op verschillende plekken in Oekraïne nu ook weer het luchtalarm afgaat. Waarvoor is nog natuurlijk nog niet duidelijk. Tegelijkertijd schrijven Russische media over Oekraïnse beschietingen langs het front. Sinds het ingaan van die wapenstilstand. We hebben sowieso ook natuurlijk vanochtend nog op andere plekken meerdere beschietingen gezien. Bijvoorbeeld in Kherson op een brandweerpost. Daar zou ook iemand bij zijn omgekomen. Een beschieting van de Russen dus. Sinds dat wapenstilstand is het dus nu even kijken wat voor ontwikkelingen, wat voor veranderingen we verder zien. Maar vooralsnog lijken alle tekenen op een voortduring van de strijd zoals we bekend zijn, zoals we gewend zijn. Ja, een eenzijdige wapenstilstand. Alleen van Russische kant dus. Dus die beschietingen van Oekraïnse kant die waren misschien ook wel te verwachten. Absoluut. Ja, de Oekraïners zeiden in een eerste reactie eigenlijk al meteen dat het hypocriet was van Rusland om dit nu te eisen. Een land binnen te vallen, zoveel slachtoffers te maken en dan vervolgens een staakt het vuren te vragen op een moment dat dat goed uitkomt. Zelensky heeft ook gisteren duidelijk gemaakt dat zij in geen geval zullen gaan met deze wapenstilstand. En dat de wapenstilstand of het einde van de oorlog pas zal een begin daarvan zal komen als de Russen zich terugtrekken. Ja, en waarom doet Poetin dit dan? Wat zit hierachter? Er zijn verschillende argumenten voor Poetin om dit dan toch wel te proberen. Allereerst, als Oekraïne hier wel mee zou gaan... zou dat volgens deskundigen Rusland er wel goed uitkomen. Met alle grote verliezen en de zware gevechten langs het front kunnen de troepen daar wel even een adempauze gebruiken, ook om te hergroeperen daarna de strijd door te zetten. Zoals de verwachting was ook natuurlijk niet dat Oekraïne hier mee zou gaan. En zelfs dan kan Poetin het gebruiken thuis om te laten zien, hey, wij zijn wel willend tegenover Oekraïne, maar kijk, zelfs met het orthodoxe kerstfeest willen ze niet met ons praten. En dat zien we ook wel in de berichtgeving terug meteen vanochtend, dat op bij Russische media zeker al meteen de berichten van Oekraïnse beschietingen breed worden uitgemeten. Een PR-stunt zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel. Zeker als we ook toch even terugdenken dat rond de kerst 25 december, toen ook veel Oekraïners wel het kerstfeest vierden, de Russische beschietingen op Oekraïne onverminderd doorgingen. We gaan kijken hoe dat afloopt met het staakt het vuren de komende uren. Buitenlandredacteur Christian Pauw, dankjewel. Een trein met Russische militairen en hun uitrusting is aangekomen in Belarus. Gisteren werd al aangekondigd dat Rusland meer gaat samenwerken met de bondgenoot Belarus op militair gebied en dat er daarom de komende tijd meer wapens en andere spullen vanuit Rusland naar Belarus worden vervoerd. Experts denken dat Rusland Belarus wil gebruiken om opnieuw Oekraïne vanuit het noorden binnen te vallen, zoals ook al gebeurde bij het begin van de invasie. Op een kazerne op een vliegveld in Oostenrijk is een militair doodgeschoten door zijn meerdere. Correspondent Charlotte Waiers. Het onderzoek loopt nog, maar de woordvoerder van de Oostenrijkse minister van Defensie is al wel met een korte verklaring gekomen. En hij zegt dat vanmorgen kort voor 7 uur er in een kazerne in een kleine stad, ongeveer een uur ten zuiden van Wenen, schoten zijn gewisseld. Er zou een 20-jarige wachtsoldaat met een automatisch wapen hebben geschoten en daarbij ook zijn overste hebben aangevallen en verwond. En die overste die heeft toen met een pistool geschoten en een militair gedood. Maar ja, het is onduidelijk of dat uit noodweer was. Een ruzie zou volgens berichten de aanleiding zijn. Oostenrijkse media die melden dat zo'n wacht waar die mensen deel van uitmaakten, dat die meestal bestaat uit 4 soldaten en een overste, waarbij 1 soldaat gewapend bij de slagboom van de kazerne staat, waar de anderen paraat staan in het wachtlokaal. En in dat wachtlokaal zou die ruzie zijn geweest, 's nachts. En die overste die zou ook een ervaren militair zijn die vervolgens teruggeschoten heeft. Die is overigens niet levensbedreigend gewond. Die is wel in het ziekenhuis. Ja, en meer is gewoon nog niet duidelijk. De Oostenrijkse politie doet onderzoek naar het incident. De laatst opgepakte verdachte in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries heeft de wapens opgehaald en die aan de uitvoerders gegeven. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank van Amsterdam. De Pool van 30 werd in september opgepakt. Volgens het OM is een DNA gevonden op de wapens die kort na de moord zijn gevonden in de vluchtauto. Hij zou ze eerder samen met anderen hebben opgehaald uit een schuurtje in Alphen aan de Rijn. Ook zou de Pool telefoons voor de uitvoerders hebben geregeld en benzine om de vluchtauto in brand te steken. Het VN-onderzoek naar een dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in het oosten van Oekraïne wordt gestaakt. De onderzoekers mogen niet op de rampplek komen. Die ligt in door Rusland bezet gebied. Bij het bloedbad in juli vorig jaar kwamen 50 Oekraïnse gevangenen om het leven. In december lag de inflatie op 9,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat betekent dat de prijzen in december 9,6% hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen stegen in december minder hard dan in de maanden ervoor. De burgemeester van Den Haag stelt cameratoezicht in rond een buurtwinkel waar vorige week een jongen van 15 werd neergestoken. De steekpartij zou te maken hebben met een conflict tussen groepen jongeren in de wijk Eskamp. De buurtwinkel blijft 3 maanden gesloten. Het NOS-journaal. Gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan gedacht, zeggen onderzoekers in het tijdschrift Science. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad... zal de helft van de gletsjers smelten. Vooral de kleinere gletsjers met een oppervlakte van een vierkante kilometer of kleiner zijn kwetsbaar. De verwachting is nu dat de temperatuur met 2,7 graden zal stijgen. In dat geval smelt volgens de wetenschappers ruim 2/3 van de gletsjers. De Italiaanse voormalig topvoetballer Gianluca Vialli is overleden. De aanvaller was 58 jaar en leed aan alvleesklierkanker. Vialli speelde voor Sampdoria, Juventus en Chelsea en won in de jaren 90 de Champions League, de Europa Cup 2 en de UEFA Cup. Later was hij trainer van onder meer Chelsea. Vialli speelde bijna 60 keer voor het Italiaanse elftal en maakte daarin 16 doelpunten. Ready. Het onmiskenbare geluid van schaatsen. Joy Beunen, daar gaat het over, die doet niet mee aan het EK Allround van dit weekend. De schaatser van Team ICO heeft zich afgemeld voor het toernooi in het Noorse Hamar. En in Hamar is Sebastian Timmerman, die volgt het schaatsen. Ja, Sebastian, wat is er aan de hand met Joy Beunen? Ze is ziek en dat is eigenlijk al wel een kleine week. Grieperig en dat trok de laatste dagen toch een beetje weg. Hebben we begrepen. Alhoewel, gisteren toen kwam dat weer keihard terug. Kon ze ook niet trainen. En vanochtend heeft ze dan besloten om zich af te melden voor dat Europees kampioenschap Allround. 2 jaar geleden debuteerde ze op het EK Allround. Eindigde ze keurig netjes als 5e. Maar nu komt er dus voorlopig geen 2e deelname. Voor de duidelijkheid, door Europese kampioenschappen Allround te beginnen morgen. Dus ze had eventueel nog een dagje kunnen uitzieken. Maar ze heeft dus nu al besloten om zich af te melden. En dat zegt ook wel hoe grieperig zij is, Joy Beunen. Ja, tegenvallen voor haar dus. Maar dat biedt een kans voor iemand anders. En dat is haar ploeggenote, Robin Groot, 21 jaar jong, uit Broek op Lange Dijk. Rijdt net als Joy Beunen voor het team ICO. En eigenlijk is dat wel een beetje hetzelfde soort verhaal. Zowel Beunen als Groot had het de laatste seizoenen niet makkelijk. Had moeite om na een hele succesvolle juniorenperiode de aansluiting te vinden bij de senioren. Maar na de overstap naar dat team ICO van de broers Erwin en Martin ten Hove, toen werd die stijgende lijn toch zeker weer gevonden en werd de progressie weer geboekt. Dat geldt zeker ook dit seizoen voor Robin Groot. Zij eindigde op het Nederlands kampioenschap bijna 2 weken geleden als nummer 4. En was dus reserve en mag dus morgen gaan debuteren op een internationaal titeltoernooi. Ja, zij komt dus pas morgen in actie. Maar vandaag gebeurt er ook al het een en ander in Hamar. Vandaag begint het Europees kampioenschap sprint. Dat is voor de 4e keer pas dat dat toernooi verreden gaat worden. Voor de mannen en de vrouwen. Bij de vrouwen is de titelverdediger Jutta Leerdam. Nou, we weten het, die is in een bloedvorm het hele seizoen al. Dendert zij over het ijs. En zij is ook de grote favoriete om voor de 2e keer op rij Europees kampioenen sprint te worden. Maar moet dan onder andere wel afrekenen met Marit Vlederis, met Femke Kok en met de Oostenrijkse Vanessa Herzog. En bij de mannen zijn de Nederlandse deelnemers Kai Verbeek. Die werd al 2 keer Europees kampioen sprint. Marijn Schepenkamp debuteert. En Hein Otterspeer, die 2 weken geleden de Nederlandse titel veroverde. Sebastian Timmerman vanuit Hamar. Dankjewel. Het is bijna 10:10. Het weer droog met af en toe zon. Het is ongeveer 11 graden. Later vanmiddag trekt de wind aan, raakt het bewolkt en gaat het weer regenen. Het weekend verloopt wisselvallig en zacht. Wij gaan even luisteren naar Wijnand Zwaan, want er is verkeersinformatie. Eén file op dit moment en die staat in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Deze week in de bonus. AH Mango, 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. AH Verse pasta en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. BNN-VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over de spectaculaire Ocean Race. De Formule 1 van de watersport wordt het ook wel genoemd. 7 maanden zijn de zeilboten onderweg en het is echt afzien voor de bemanning aan boord. Hoe dat allemaal gaat, hoort u zo meteen. Maar eerst gezag en vertrouwen. De Nieuws-BV. De Amerikaanse democratie hing precies 2 jaar geleden nog aan een zijden draadje door de bestorming van het Capitool. Maar ook in Nederland knagen twijfel en wantrouwen aan de democratie en het gezag van het gezag. Vreest ook de regering in de laatste troonrede. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen en het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Ja, en nu we net in de start van het nieuwjaar zitten, is de vraag: kunnen we de oorzaken vinden en is er ook een oplossing? Daar gaan we over praten met niemand minder dan onze eigen koning op de politieke redactie, Joost Beekendam. En Katrien Termeers, hij is hoogleraar bestuurskunde en vicevoorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Welkom. Mevrouw Termeer, u denkt na over dat overheidsgezag. Bent u nou vol vertrouwen het jaar 2023 ingegaan? Natuurlijk, ik ben altijd optimistisch en er is natuurlijk iets aan de hand met het overheidsgezag. Maar binnen de publieke sector zitten zoveel mensen die met hart en ziel aan een publieke zaak werken. Er is zoveel potentieel. Maar er moet wel wat gebeuren, want het komt niet vanzelf goed. Kijk, het komt niet vanzelf goed. Daar gaan we het over hebben natuurlijk zo meteen. Maar Joost, hoeveel reden hebben we voor hoop op meer vertrouwen in 2023? Ik dacht even aan een liedje van het komt niet vanzelf en zo. Maar goed, dat zit nu in mijn hoofd. Maar inderdaad, even een flashback, of eigenlijk een flashback. Een tijdreis terug naar vorig jaar, Patrick, in december. Toen hadden we nog een opiniepeiler hier te gast. En toen ging het over dat vertrouwen. En eigenlijk iedereen die de krant opensloeg afgelopen weken, of de televisie aanzette, of de radio aanzette. En je kon er eigenlijk niet omheen. Het wantrouwen was groot. En dat heb ik even heel kort op een rijtje gezet. Het vertrouwen onder de bevolking in de politiek daalt dit jaar sowieso tot een dieptepunt. Sluimend onvrede. Heel weinig vertrouwen. Vertrouwen ligt heel erg laag. Historisch laag. Abominabel. Het is geen wonder, zou je haast zeggen, dat er geen vertrouwen in de politiek is als je dat rijtje zo hoort. Ja, Joost, een hoop aandacht voor het gebrek aan vertrouwen. Hoe hopeloos is de situatie dan? Ja, er zat nog af en toe wat reclame tussendoor, maar dit was eigenlijk alles wat op televisie was. En misschien ergens een oliebol en een oudejaarsconferentie. Nou, het tikkeltje kort geslagen natuurlijk. Nou ja, je hoort het al. Er is veel wantrouwen. Het is gedaald. He, dat politiek vertrouwen al de laatste tijd. Maar als je iets breder kijkt, dan zie je dat dat vertrouwen eigenlijk historisch gezien zich op bepaalde tijden ook weer heeft hersteld en opgebouwd is. En eigenlijk vooral de laatste jaren zie je dat er zo'n 20-30% afgehaakte zijn, eigenlijk als het ware, die het vertrouwen echt structureel dreigen te verliezen. Ja, daar hebben we het dan over. Maar jij zegt gewoon dat we al eerder in een vertrouwenscrisis hebben gezeten. Dus. Ja, nou, het vertrouwen was eigenlijk, als je kijkt naar de eerste peilingen die zo'n beetje begin jaren 70 er waren, dan was het vertrouwen eigenlijk op dat moment helemaal niet bijster groot. Dus iets meer dan 50% in hoe de democratie functioneerde. Toen is het weer opgekrabbeld in de jaren 70. En toen is het vooral, dat is een eerste grote vertrouwenscrisis die we eerder hebben meegemaakt. Eind jaren 70, begin jaren 80. Denk aan de energiecrisis. Woningnood. Hè, bij de inhuldiging van toen nog koningin Beatrix werd gezegd: geen woning, geen kroning. Nou, heel gedoe, heisa en toestanden. En twee politieke leiders die toen toevallig ook in de oppositie zaten. Op dat moment, PvdA-leider Joop den Uyl en de leider van D66 toen, Jan Terlouw, die beklaagden zich al over het falende beleid van de overheid dat zorgde voor wantrouwen in de politiek. Heeft dit kabinet iets gedaan voor vertrouwen in de democratie bevorderen? Antwoord is nee. Het tegenovergestelde is eerder het geval. Het vertrouwen dat de politiek en politieke beslissingen ook echt leiden tot oplossing van problemen. Het kabinet heeft bijgedragen aan het ontstaan van een breed gevoel dat het er eigenlijk niet toe doet. Dat vind ik bijzonder jammer. Je wordt er wel vrolijk van, hè? Nou ja, ze praten heerlijk traag, zodat je het goed kan volgen. Maar ja. Dit was dus het wantrouwen van, ja, zeg maar, begin jaren 80. Hoe is dat vertrouwen hersteld? Miraculeus. Want daarna is het dus weer naar dat oude, hoge niveau opgekrabbeld. Eigenlijk een beetje dat aanhield tot aan Pim Fortuyn. Toen is het ook weer even gedaald. Toen weer gesteld. We zullen niet de hele geschiedenis doorgaan. Maar het is weer hersteld, omdat de politiek de problemen dus ook wist op te lossen uiteindelijk. Er werden stevige keuzes gemaakt. Hè. Er was ook trouwens, ging niet zonder slag of stoot. Je had die kabinetten Lubbers, die door links stuk de rechtse kabinetten Lubbers werden gevonden. Hard en rechts bezuinigen. In tijden van massale werkloosheid. Later kwam daar ook weer bij een deel van het electoraat waardering voor. Hè. Laat Lubbers zijn karwei afmaken. Er was dus daadkracht, er werden besluiten genomen en uiteindelijk verdwenen de problemen ook weer en maakten plaats voor nieuwe problemen. Kortom, we zitten nu in een vertrouwenscrisis, maar wat blijkt uit de geschiedenis, het is dus ook op te lossen. Nou ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant weer niet, want toen dat vertrouwen zich herstelde, hè, dus zo rond 1990, als je dan weer even de archieven induikt, dan zie je, er is er weer een staatscommissie die vindt dat er een grote vertrouwenscrisis is. Hè, toen kwamen alle kopstukken van de Tweede Kamer kwamen bij elkaar onder leiding van de Kamervoorzitter. Alle fractievoorzitters kwamen bij elkaar en braken zich ook het hoofd over die kloof tussen de burger en de politiek. Nou, luister maar even, voorzitter Deetman. Zorg bij alle leden van de commissie rond het kwaliteit van het overheidsbeleid. Zorg rond de relatie tussen kiezer en gekozenen. En zorg rond de manier waarop wij moeten en zouden moeten reageren op de Europese ontwikkelingen die naar het zich lijkt voor te doen in een stroomversnelling bevinden. Ja, dus er maakt zich ook wel zorgen, wordt de burger wel betrokken, hè, bij die Europese eenwording die toen al voor de drempel stond. En je ziet eigenlijk iedere keer, denk je, is er weer een crisis opgelost, ontstaat er toch weer een nieuwe sfeer een paar jaar later, waarin er weer een vertrouwenscrisis is. En het is misschien ook wel, dat is ook wel interessant, moeilijker om die vertrouwenscrisis permanent op te lossen. Want oud-premier Barend Biesheuvel, die leidde een staatscommissie, een van de vele, soort voorganger van Johan Remkes, in een van zijn hoedanigheden. En die waarschuwde 1985 al voor dat het eigenlijk moeilijker is om de burger automatisch gehoorzaam naar je te laten luisteren als overheid. Dus die had een waarschuwing voor de regering en politiek. Onze commissie zegt van haar kant, kijk uit, vertegenwoordigend stelsel, kijk uit, parlement, kijk uit, kabinet. Er is ook nog een burger, een zeer mondige burger, die pikt alles niet meer, zoals dat vroeger wel het geval was. 1985 en ja. Toen al voorspellende woorden. Ja. Hoogste tijd om door te praten met Katrien Tremeer. Zij is hoogleraar bestuurskunde, vicevoorzitter van de Raad van Openbaar Bestuur. Het is dus van alle tijden, maar we hebben het nu over een vertrouwenscrisis. Hoe groot is dit gezagsprobleem? Het is inderdaad van alle tijden, maar in iedere tijd moet je ook op een andere manier je gezag verdienen, omdat burgers de samenleving verandert gewoon. En op dit moment zijn er gewoon een aantal vraagstukken die we dan ook gaan aanduiden als crisis, hè? Wooncrisis, een vluchtelingencrisis, een stikstofcrisis, een woningcrisis. En in feite zijn dat natuurlijk vraagstukken die ons niet plotseling zijn overkomen, maar die spelen al heel lang. Dus ja. Zijn een beetje verwaarloosde problemen. Dus als ik al die oud-politici hoor van hoe zit het met het probleemoplossend vermogen. Nou, daar kunnen op dit moment wel wat vraagtekens bij gezet worden. Want u zegt gezag moet je verdienen en dat gebeurt dus niet. Nee, op heel veel fronten natuurlijk wel. Er gaan ook dingen goed in Nederland, hè? Ik wil het even nuanceren, hoor, dat negatieve beeld. En als je vergelijkt met andere landen is de steun van Nederland als burgers nog redelijk hoog, maar het staat wel onder druk. En als je als overheid geen gezag hebt, dan kun je ook geen ingewikkelde vraagstukken meer oplossen. Want dat kun je niet meer effectief en legitiem opereren. Ja, maar u zit in de raad, hè? De Raad voor het Openbaar Bestuur. En die raad die concludeert dat de overheid een gezagsprobleem heeft. Ja. En u zegt dus, ja, ze hebben dat gezag blijkbaar niet verdiend. Maar staat daarmee ook de democratie op het spel? Ja, natuurlijk. Want als een overheid geen gezag heeft, dat betekent dat er weinig andere mogelijkheden overblijven dan geweld, machtsgebruik om problemen op te lossen. En dat betekent dan dat je verliest aan legitimiteit. En dat is natuurlijk wel de kern van onze democratie. Ja. En, krijg je dan, het is nu 6 januari, 2 jaar geleden werd het Amerikaanse Capitool bestormd. Als de overheid dit niet oplost, komen we dan uiteindelijk in dat soort vaarwater terecht? Of op lange termijn? Of is dat zullen we dat hier niet zien? Dat ga ik denk toch maar niet zeggen, maar je kunt wel in zo'n vicieuze cirkel geraken. U denkt het wel. Ik hoop het niet. Ja. Maar we moeten er dus. Moet wel iets gebeuren. Ja, er moet wat gebeuren, tuurlijk. Zei het al. Er is veel potentieel, maar er moet echt iets gebeuren. Maar wat zijn nou de echte oorzaken van dit verlies aan gezag? Nou, we hebben een heel rapport gemaakt, hè, over het gezag. En hebben we eigenlijk 3 groepen van oorzaken. En de eerste is, en dat is ongeveer eigenlijk na de periode van de Nijl en zo ingezet, is dat de overheid steeds meer bevoegdheden uit handen heeft gegeven. Er is heel veel geprivatiseerd. Er is heel veel doorgevoerd naar onafhankelijke diensten. Er is ook heel veel wegbezuinigd. Dus ze hebben het eigenlijk op steeds minder terreinen formeel voor het zeggen. Ze hebben het gewoon weggegeven. Ja. Nou, kijk naar die energiebedrijven. Zo, we hebben gewoon steeds minder haakjes waar we iets mee kunnen. En we hebben ook steeds minder uitvoeringsmacht. Nou, allerlei voorbeelden, de jeugdgezondheidscrisis. Maar ook bijvoorbeeld op het ministerie van Landbouw. Vroeger hadden ze daar gewoon een machtig uitvoeringsorganisatie, dienst in richting landelijk gebied. Ze hadden eigen voorlichters, ze hadden productschappen om samen onderzoek te doen. Dat hebben we gewoon allemaal niet meer. Dat is punt 1. Te veel weggegeven. Ja. Punt 2, dan op de zaken waar ze het dan nog wel voor te zeggen hebben. Daar doen ze het slecht omdat ze daar toch minder bekwaam zijn. Dus weten ze nog wel precies waarover ze het hebben. Kunnen ze af en toe nog een succesje boeken. Dus hebben ze voldoende capaciteit, dus zijn ze bekwaam. Dat ze iets minder betrouwbaar worden gevonden in de ogen van de burgers. Vanuit het idee, heeft de overheid nog eigenlijk wel het goede met ons voor? En doen ze wel wat ze zeggen? En zijn ze wel een beetje consequent? En ten derde, betrokken. En dat is denk ik een hele belangrijke. Die werd ook al net genoemd. Voelen burgers nog wel dat de overheid betrokken is bij hun dagelijkse leven? Worden hun zorgen nog wel serieus genomen? En vooral de meer kwetsbare groepen hebben die nog wel enige toegang tot die overheid. En op die 3 B's, hè, betrokkenheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, daar doen we het slecht. Dat is de 2e oorzaak. En mag ik doorgaan? Ja, derde oorzaak, ja. Want de derde oorzaak, en die werd net natuurlijk al genoemd, van dat gezag anno 2023 op een andere manier moet worden verdiend dan lang geleden. Want de burger is veel mondiger geworden. Gezag wordt niet meer vanzelfsprekend ervaren. Dus de gezagsgetrouwe burger die gewoon doet wat de overheid zegt, onafhankelijk van of die overheid gezagswaardig is, ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Dus burgers zijn veel kritischer geworden. En dat is natuurlijk ook een groot goed, maar dat betekent wel dat je heel gezagswaardig moet zijn. Gezagswaardig? Ja. Een moreel tekort is er bij de overheid, als ik dat punt 3 dan even mag stellen. Ja, dat is een zwaar woord, maar dat gebruiken we ook inderdaad in ons advies. En daarmee bedoelen we van dat de overheid ook wat technocratischer is geworden en dat er allerlei ingewikkelde afwegingen moeten worden gemaakt. En dat is natuurlijk zo. Maar dat er dan weinig aandacht is voor de morele consequenties van die afwegingen die je maakt. En vooral wat dat dan betekent voor burgers. Maar, nou vind ik het mooi wat u zei, want hoopvol begin van het nieuwe jaar. U zei, er gaat ook heel veel goed. Maar als ik deze 3 punten zo even met u doorloop, dan denk ik bij mezelf, er is heel veel aan de hand. Ja, daarom hebben wij ook dat rapport natuurlijk uitgebracht. Joost, schrik jij hier niet van? Nou ja, ik las het eigenlijk. Ik las het rapport en ik dacht, nou, dat staat eigenlijk heel helder op een rijtje waarom het mis is. Dat is natuurlijk best een kluwe van problemen waarvan je denkt, jeetje, waar zit nou de oorzaak? Maar misschien is het gewoon heel simpel. Zijn het gewoon die 3 dingen? En eentje is dan dat morele tekort. Dat vind ik dan wel, want wat ik me dan wel afvraag is, waarom is dat dan erg? Als de overheid of als politici niet meer uitleggen waarom ze bepaalde beslissingen nemen. Waarom gaat dat ten koste van hun gezag? Het is natuurlijk de kern van de politiek, hè? Even iets theoretisch dan. Politiek is eigenlijk een gezaghebbende toekenning van waarde. Dus het is aan de politiek, als er ingewikkelde vraagstukken zijn, om afwegingen te maken tussen waarden. Want je kunt niet alles en iedereen tegelijk te vriend houden. Dus kies je voor de natuur of kies je voor landbouw? Of ga je kijken of ergens een synergie te vinden is. Maar dan moet je dus transparant zijn over je keuzes, burgers daarin meenemen, maar ook oog hebben voor de consequenties van je besluiten. Bijvoorbeeld even dat voorbeeld van die landbouw. Van als je dan ineens komt met een stikstofkaartje waarop staat aangegeven van in welk gebied hoeveel procent de boeren moeten krimpen, soms bijna gewoon betekenen dat ze met hun bedrijf moesten stoppen, dan lijkt het of er dan niet voldoende oog is geweest voor die consequenties daarvan. Terwijl ik denk van, dat had je toch kunnen bedenken. Ja. Dus ja, maar heb oog voor de consequenties van je besluiten. Maar als ik dan deze 3 oorzaken hoor, en ik hoor ook wat u zegt om dat te veranderen, als je dan nu in de regering zit, moet je je dan niet schamen? Misschien wel. Ja, over. Oh, ja, en. Nou, u heeft een rapport geschreven. Dan zegt u van ja, zeker. Ja, wat ik bedoel, op het goede moment. Want we hebben natuurlijk de enquêtes gehad over Groningen en over de toeslagaffaire. En dan zitten dan die bestuurders daar en dan gaan ze zich schamen. Hè? Maar is dat niet te laat? Ja, veel te laat. Ja. Ja. Hoe kunnen we dit nou oplossen? Nou, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Hè? En het is 2023. Ja, nieuwe jaar. Er is hoop. Ja. Ja. Nou, en dat is gewoon, het klinkt dan simpel, door te investeren in bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Maar ik zal het even uitleggen. Van, nou, hoe kun je nou investeren in bekwaamheid? Nou, dat betekent allereerst om gewoon kennis weer in huis te halen en die ook te waarderen. Het betekent ook om weer oog te hebben voor die lange termijn. Want ook dat continue van het ene crisis naar het andere, die korte termijn, dan word je ook niet echt betrouwbaar van. Want dan verwaarloos je eigenlijk vraagstukken. Maar bekwaamheid is ook, en dat is weer het ingewikkelde in deze tijd, van iedereen heeft gewoon continu toegang tot sociale media. Dus burgers die hebben ook allerlei werkelijkheden. En die hebben dus ook allerlei inhoudelijke kennis. En hoe ga je daar nou slim mee om? Ja, ik hoor aan alles dat de regering in een soort Remkes moet veranderen. Nou, Remkes heeft natuurlijk heel knap werk gedaan. Want hij moest natuurlijk iets doen in een stikstofcrisis dat ontzettend gepolariseerd was. En hij is toch in staat geweest om gezag daarin te herwinnen. Wat natuurlijk heel ingewikkeld voor hem was. Want toen hij begon, niemand vertrouwde hem. Want hij had ook een eerder rapport over stikstof geschreven. Maar dus het kan, want niemand vertrouwde hem. Maar toch heeft hij gezag gewonnen door de manier waarop hij het gedaan heeft. Ja, is hij het lichtend voorbeeld voor politiek Nederland, de regering Nederland, echt een voorbeeld aan moeten nemen? Ik denk wel dat we wat kunnen leren van hoe hij het heeft gedaan. Maar hij was een bemiddelaar. Nu moet de overheid zelf dat stokje overnemen. Heb jij nog hoop, Joost? Ja, toch allemaal veranderen in Johan Remkes. Misschien moeten ze dan toch daar naar kijken. Misschien na het gesprek aangaan. Ik dank u hartelijk in ieder geval voor uw heldere uiteenzetting. En ik hoop dat alle politici zo aan het begin van dit jaar 2023 geluisterd hebben. Zeker ook naar de oplossingen en uw rapport ter harte nemen. Want dan komt het vertrouwen hopelijk weer in dit jaar terug. Ik dank u hartelijk, Katrien Temmier, vicevoorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En Joost, jij ook natuurlijk. Ik heb ook alle vertrouwen in jou. Hè? Toch, hè? Ja, zeker wel. Ik ook in jou dan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Dit weekend is het openingsweekend van de Volvo Ocean Race. Of de Ocean Race, moet ik zeggen. Het heet niet meer Volvo Ocean Race. Tijdens deze wilde zeilrace moet de bemanning maandenlang zien te overleven op de meest wilde zeeën. En zelfs de Roselien Kuiper geeft een inkijkje over hoe het gaat aan boord. Even over poepen, normaal begin ik er niet over. Ja. Waar poep je? Want je bent natuurlijk binnen. Juist. Nou, kijk, als het weer een klein beetje mee zit, dan kan je lekker achterop hangen, zeg maar. Dus dan doe je een beetje hurk en dan hou je de achterstag vast. En, vind je daar ook paddenstoelen? Ja. Nu eerst Marnix Ampersen met het journaal. NPO Radio 1. In de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut zijn weer beschietingen gemeld. Volgens persbureau AFP is er ook na het ingaan van de Russische wapenstilstand over en weer geschoten. De kans was al klein dat er daadwerkelijk niet zou worden gevochten, omdat Oekraïne niet had gezegd de wapenstilstand te zullen respecteren. In Belarus is een trein met Russische militairen en hun uitrusting aangekomen. Gisteren werd al aangekondigd dat Rusland en Belarus op militair gebied meer willen samenwerken. Experts denken dat Moskou het land wil gebruiken om opnieuw het noorden van Oekraïne binnen te vallen. De verdachte in de Peter R. de Vries-zaak die in september werd aangehouden heeft de wapens voor de moord opgehaald en aan de uitvoerders gegeven. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De verdachte is een 30-jarige man uit Polen. Na een samenscholingsverbod komt er nu cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel in de Haagse wijk Eskamp. Vorige week raakte daar een jongen van 15 zwaar gewond bij een steekpartij die te maken heeft met een ruzie tussen groepen jongeren. Ook moet de buurtwinkel 3 maanden dicht blijven. Marnix, dankjewel. Dan gaan we even naar de ANWB. Nogmaals, goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Nou, op de meeste plaatsen kun je nog prima doorrijden. Toch zien we wel her en der wat vertraging ontstaan. Zoals bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp 5 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. De oponthoud is daar zo'n 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Pas op, nu volgt een mening. De is vandaag op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ja, gelukkig nieuwjaar. En daar gaan we weer. Er is een nieuwe overheidscampagne tegen woondiscriminatie. 22 november werd die opgestart door niemand minder dan onze eigen minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Nou, dan heb je wel een mascotte die staat voor succes, hè. Hugo, een man van vele verborgen talenten. Laten we hopen dat hij ze ooit vindt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken met medewerking van een clubje private verhuurders startte een postercampagne en de gemeente Eindhoven had de primeur. De ophef ging vooral over de poster met deze tekst. Commotie vandaag over deze poster. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel, Omar en Samira niet. Nog even deze tekst voor de duidelijkheid. Jij even, Thijs. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel, Omar en Samira niet. Ja, de suggestie wordt gewekt dat Annemarie en Erik altijd de sleutel krijgen van beschikbare huizen en Omar en Samira nooit, want discriminatie. Ik weet niet welk vacuümgezogen zulthoofd goedkeuring heeft gegeven voor deze tekst. Hoe kun je zo'n polariserende, stigmatiserende en vooral ook denigrerende tekst voor zowel Annemarie en Peter als Omar en Samira goedkeuren? Slim ook in deze tijd. De sfeer in Nederland is al zo lekker tolerant. Links was boos, ik zet Juri Albrecht maar even aan de linkerkant. Je ziet dat er twee groepen tegen elkaar uitgespeeld worden. En met naam en toenaam. En doe dat nou vooral niet. En de campagne was natuurlijk koren op de molen voor rechts. Geertje voorop. Die van Omar en Samira voor het gemak maar asielzoekers maakte. En ja, dan krijgen Omar en Samira wel een sleutel. Vat maar samen, Thijs. Worden die achtergesteld? Die worden juist voorgetrokken. Heel veel mensen, die asielzoekers, die krijgen sneller een huis dan mijn kind die al 16 jaar op een wachtlijst staat. Ja, dat noemen we rechts inkoppertje. ook totaal onduidelijk over welke huizen hebben we het eigenlijk. Nou, ter geruststelling, Omar en Samira, het geldt niet voor koophuizen. Als jullie 10.000 euro meer bieden, nou, zelfs de meest verstokte PVV'er of FVD'er verkoopt zijn huizen aan je, hoor. Al zit je bij de notaris met een IS-vlag over je schouder. Misschien bij 100 euro ook al. Ook ooit als tegelwijsheid gelezen, waar mensen aan elkaar verdienen, daar is weinig racisme. Ging het dan over sociale huurwoningen? Nou, dan wordt het echt raar. Dan zou de overheid de campagne aan zichzelf moeten richten. Want iedereen weet, meestal verloopt de toewijzing via de overheid zelf en of hun strakke regels, zoals hier in Groningen. Sinds een aantal jaren moeten wij passend toewijzen. Dat betekent eigenlijk dat we 95% van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan mensen met lage inkomens. 95% naar lage inkomens, dat lijkt sociaal en logisch, maar het gaat hier om extreem lage inkomens, meestal 0 euro. Maar zelfs dat is niet genoeg voor een huis of een sleutel, want het is ook nog een speciale groep die in aanmerking komt. Ja, dat mensen die eigenlijk tot voor kort in instellingen verbleven, nu toch geacht worden normaal in de wijken te gaan wonen. Ja. Ja, en dat geeft gewoon een toenemende overlast. In dit geval de stad Groningen. Afgezien van laag inkomen moet je vaak minimaal een sociale en of psychische aandoening hebben. Nou, ik wil jullie niet aanmoedigen, Annemarie en Samira en Omar en Erik, maar doe vooral niet te normaal bij het intakegesprek. Want hoeveel woningen gaan naar deze groep? En die gaan allemaal naar deze doelgroepen. En vroeger konden we de woningen ook toewijzen aan de politieagent en de verpleegster. Maar die hebben eigenlijk op dit moment een te hoog inkomen om in deze woningen te mogen wonen. Nou, te hoog inkomen, in ieder geval niet genoeg voor een huis. Niks verdienen en liefst een beetje koekoek betekent dus pas een sleutel. Ik weet het, nu polariseer ik ook. Maar het draagvlak voor dit woonbeleid dreigt volledig te verdwijnen als zowel Erik, Samira, Omar en natuurlijk Annemarie, die steeds vaker in hetzelfde schuitje zitten, met alle vier een modaal inkomentje, nooit meer kans hebben op een sociale huurwoning. Hoe verwacht je nog draagvlak voor opvang van statushouders? En nogmaals, onze maatschappij is al zo lekker tolerant en vreedzaam. Ja, de stijlvorm is cynisme. Dus, Jurie Albrecht, vat het probleem met deze campagne nog even samen. Dat je bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet die de dupe zijn van het falende overheidsbeleid in het woningbouwprobleem. Er zijn te weinig woningen. Uiteindelijk zijn er gewoon te weinig woningen. Lekker ook op geanticipeerd door Rutte 1 tot en met 4. Kug. Stef Blok. Het trieste van de campagne is, hij blijkt eigenlijk alleen gericht op private verhuurders en makelaars die, zo blijkt, wel degelijk discrimineren. Wat grappig nou dat die verhuurders meedoen met de campagne. Dus aan alle Prins Bernards in de vastgoed, hang die posters niet in bushokjes, hang ze lekker zichtbaar in je eigen kantoor. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Als er dan één land mooier is dan Nederland, dan moet het toch wel België zijn. En dat land wordt prachtig bezongen door het goede doel. Het nummer België bestaat 40 jaar en daar staan wij bij stil. En hoe we dat doen, dat legt Henk Westbroek zelf aan je uit. Het nummer België van het goede doel bestaat 40 jaar, dus gaan we terug in de tijd. Hoe zagen de landen uit de tekst er 40 jaar geleden uit? Hoe zien ze er nu uit? En klopt de zin nog die over het land gaat? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Cuba. Ik wil niet naar Cuba, wat is me te zoet. De jaren 80 in Cuba tekent zich door hoge schulden, de vlucht van duizenden Cubanen naar Florida en door 25 jaar de macht van Fidel Castro. Santiago de Cuba, hemos vuelto ante ti al cumplirse el 25 aniversario. Bij Cuba denk je nu misschien aan sigaren, rum, suikerteelt, de oude auto's en geweldige muziek. Maar hoe zat dat 40 jaar geleden? Dat vraag ik aan podcastmaker en columnist Cesar Majorana. In juni in 82, toen was daar de orkaan Alberto, die echt flink heeft huisgehouden op het eiland. Het is zeg maar de ergste overstroming geweest van de afgelopen 32 jaar daar. Ze hebben dat jaar gewoon hele slechte productie intern gehad. En je moet je voorstellen, als het gaat overstromen, dan kun je geen goede Cubaanse sigaren meer verkopen, want al die bladeren zijn al verprutst. Hoe komt het dat op dit groene en vruchtbare eiland zoveel mensen maar net boven de hongergrens leven? Wat moet ik me voorstellen bij Cuba van toen dan eigenlijk? Van, was het een arm land? Het is altijd al zo geweest dat er Cubanen waren die veel hadden en Cubanen waren die weinig hadden. Dat ertussen eigenlijk niks zit. Dat is iets wat door de jaren heen alsmaar gegroeid is. Ik kan me voorstellen dat in die tijd nog veel minder zichtbaar was dan dat het nu is. Het is dan nu ook wel een bijzonder ongelukkig moment om Cubaan te zijn. Er is een gigantische schaarste op het eiland. En dat komt omdat zeg maar, de globale economie waar Cuba heel erg van afhankelijk was, die over Rusland heen liep, dat die natuurlijk totaal 180 graden gekeerd is. Dus er is gewoon heel veel export en import vanuit Rusland bestaat momenteel even niet. Staat op pauze door de oorlog. Er zijn voedseltekorten. Het is dus nu zelfs zo dat er constant als er eten komt, dus als het de eerste van de maand is op een soort vaste moment, dan staan er dus rijen van mensen die dan echt in de rij gaan staan om dat te kunnen halen. Dus je moet je voorstellen dat als er eindelijk weer kiloknaller kip zou zijn, dat we allemaal in de rij zouden staan voor de Dirk van den Broek. En dat er dan militairen aan te pas komen om dat op vlekkeloos te laten verlopen. Omdat er een paar keer echt al is geweest dat er gewoon grote gevechten zijn uitgebroken voor mensen die zeg maar die laatste kippenbout willen hebben. Maar kan ik heen? Ik kan niet naar Cuba. Ik wil niet naar Cuba, want is me te zoet. Want daar is het te zoet. Is het daar zo zoet? Dat betekent natuurlijk zoet dat het een land is van... en de zoete muziek, de zoete zwoele muziek. Dat is natuurlijk het mooie aan die bevolking. Het is een bevolking die heel weinig heeft, maar die zo intens weet hoe je een goed leven kunt hebben en hoe je het goed kunt hebben met elkaar. En daar hoort ook heel veel muziek bij, ongetwijfeld, zeker. No quiero ya, no quiero ya, no quiero ya, cuando me muera yo no quiero ya. En de zoete smaak van rum, wat een suikerproduct is. En de zoete walm van een sigaar. En de zoete walm ook van benzine uit de auto's. Van die hele mooie oldtimers die je altijd in die hele geamerikaniseerde beelden van Cuba ziet. Is dat te? Ja, ik denk dat juist dat niet te is. Ik denk dat dat precies is wat goed is aan Cuba. Zou je dan de tekst veranderen? Ik zou hem zeker veranderen. Het lied gaat ook een beetje als over hier de pleuris uitbreekt. En dus ik was zo vlak voordat COVID uitbrak in Cuba. En ik weet nog dat er iets in mij zei. Van ja, als het einde van de wereld begint, dan is eigenlijk misschien dit de beste plek om te zijn. Er is rum. Dat is sowieso een goede troost. En het is er tenminste nog warm. En er zijn veel mensen en er is een groot gevoel van solidariteit. Dus ik wil juist wel naar Cuba, inderdaad. Als de zonnevloed komt, dan zit jij op Cuba. Ja, man, dan zit ik in die eerste KLM-vlucht naar het eiland. Dus eigenlijk is het dan de tekst, ik wil wel naar Cuba, want daar is het zo zoet. Ja, tenminste nog wel. Dat is juist wat er zo goed aan is. Onze redacteur Roosmarijn Brus in gesprek met Cesar Majorana. En volgende week dan gaan we naar Polen. Ja, of eigenlijk ook weer niet, want daar gaat het te goed. De Nieuws-BV. De Formule 1 onder het zeilen. De Ocean Race gaat dit weekend van start in Alicante. Morgen de presentatie van de teams, een zondag een havenrace en dan een week later de allereerste etappe. Wat kunnen we van de race verwachten? Dat bespreek ik met de zeiler en oud-deelnemer Gert-Jan Poortman. Gert-Jan, welkom. Goeiedag, hoi. Ja, even voor de luisteraar die deze race niet kent. Wat is het? Ja, de Volvo of de Ocean Race, ja, jij moest ook al wennen. Ik moet ook nog steeds wennen. Het is tegenwoordig de Ocean Race. Volvo is niet meer eigenaar van de race, maar is nog wel de grote partner van de race. Maar de race heet tegenwoordig de Ocean Race. Voorheen was het de Whitbread Round the World Race. Ja, de race bestaat al sinds 1973. En het is echt de grootste race rond de wereld voor schepen met een volledige bemanning eigenlijk. Ja. Je hebt ook een race rond de wereld waar mensen in een eentje varen. Maar hier heb je meer mensen aan boord. En dat betekent dat ze het maximale uit de schepen halen. En dus vol gas eigenlijk rond de wereld proberen te zeilen. Spectaculair, maar ook noemen ze het de gevaarlijkste zeilrace ter wereld. Is dat ook zo? Kijk, het is natuurlijk op de oceaan, rond de wereld, Zuidelijke Oceaan, Kaap Hoorn. We hebben te maken met blessures en soms hebben we ook te maken met ongelukken. Maar ik denk als je een lijstje maakt met extreme sporten, dat we nog niet bij de top 30 staan. We zijn erg goed in wat we doen. Veiligheid is vanaf kinds af aan in de watersport wordt goed geleerd. De schepen zijn relatief veilig. Natuurlijk, er gebeuren helaas ongelukken. Maar als je het statistieken bekijkt, dan doen we het eigenlijk heel erg goed. Ja, je hebt zelf drie keer meegedaan. 2004, 2007, 2015. Je hebt ook één keer tijdens een etappe je rug gebroken. Hoe is dat om mee te doen aan deze extreme wedstrijd? Ja, vooral die eerste keer is life-changing. Je gaat eigenlijk redelijk bleu op dat schip. En dan zit je in één keer... De eerste etappe was toen 26 dagen naar Kaapstad. Ja, dat is wel wat, hoor. Dus het leven aan boord, hoe hard je moet werken... om maar het maximale uit dat schip te halen. Je doet een wachtsysteem 4 uur op, 4 uur af. Ik weet nog goed, de eerste etappe verloor ik 10 kilo. In 26 dagen. En dat geeft me aan hoe hard werken het is, hoeveel druk erop staat en hoe gaaf het dan daardoor is. Ja, in Spijkers met Koppen schetste zelfs de Rosalind Kuiper ook even de situatie op zo'n boot tijdens de race. Ken je de Vita Volta in de Efteling? Er is mij verteld dat iets is waar je op... Ik mag niet in de Efteling voor justitie. Dus je loopt in de Efteling en je bent constant zo aan het bewegen en je zoekt naar je evenwicht. Je zit een beetje een soort van een gekke box en het is ook nog best wel donker en dicht. Ja? En het is eigenlijk een soort van shakende Villa Volta. Ja, is dat wat het is? Dat je op zo'n schip zit, wordt helemaal heen en weer geslingerd, het afzien gewoon? Absoluut. Ik moet wel zeggen, het is anders dan toen ik de race rondvoer. Wij moesten nog echt aan dek in de elementen, het zeilpak aan en het water wat om onze oren schoot, zeg maar. En tegenwoordig de nieuwe boten. Het is voor het eerst dat we in een nieuw type boot varen. Dat heet de IMOCA 60 boot. Dat is een nieuwe regel. En het grote verschil met deze boten is dat ze een soort draagvleugels hebben. Ze hebben dus foils, zoals ze heten, die het water ingaan, waardoor de boot uit het water komt. De boot gaat als het ware vliegen. En de grootste remfactor op een schip is de wrijving van het water. Dus op het moment dat die boot uit het water komt, gaat die vele malen harder. En dus komt ook dat water met enorme snelheden over het dek. En dat is de reden waarom ze de boten eigenlijk helemaal dicht hebben gemaakt. Mensen zitten in een soort cockpit binnen. Relatief waterdicht. Dus ze hoeven niet meer die grote pakken aan en echt die golven met hun hoofd te stoppen. Maar ze hebben daar dan een soort cockpit voor. Dus ik kan me voorstellen dat lijkt op Villa Volta. Maar ik heb zelf die ervaring nog niet. Nee, maar jij hebt ook nog op die Open 65 gezeild. Dat zijn echt open schepen. Jij zei al van, ik verloor 10 kilo. Kon je slapen aan boord? Wat gebeurde er? Ja, nou goed, we blijven mensen, hè? Dus we hebben het ook koud en we weten ook wat pijn is. En we moeten ook slapen in 26 dagen. En dat is juist een van de factoren die je heel erg goed moet managen aan boord. Dus we hebben een soort wachtsysteem. Wij draaiden een systeem van 4 uur op, 4 uur af. 4 uur op betekent de boot zo hard mogelijk de goede kant op varen. En 4 uur af betekent dat je kan eten, drinken en kan slapen of proberen te slapen. Nou, dat is 12 uur per dag. Maar je moet je natuurlijk aankleden, uitkleden, eer dat je ligt, je hartslag naar beneden is. Dus gemiddeld moest je blij zijn als je per etmaal 6 uurtjes kan slapen. En in een natte slaapzak van je voorganger. Zweterig, inderdaad. We delen de slaapzakken en dat is niet zozeer voor het gewicht, maar dat is wel op het moment dat een slaapzak niet bemand is, er zit dus niemand in, dan gaat hij zwerven door zo'n boot, dan valt hij in het water en dan is hij nat van het zout. En je kan hem beter nat van het zweet hebben, al is dat ook een klein beetje zout, maar dan is hij in ieder geval lekker warm. Lekker warm, maar dat 3 weken lang, dat moet toch stinken? Ja, raak je aan gewend, joh. Er zijn een hoop dingen niet leuk aan boord. Maar de enige doelstelling die je door deze race heen zullen trekken is de wil en de behoefte om die race te winnen. Ja, en die wil, heb jij die nu ook? Zou je eigenlijk ook liever nu aan boord zitten van die nieuwe klasse IMOCA? Ja, natuurlijk. Je wil altijd op die boot stappen en meevaren. Ik denk dat elke oceaanzeiler dat gevoel heeft. Alleen zo makkelijk is het niet. Er komt enorme voorbereiding aan te pas. Er komen sponsoren aan te pas. Er zijn helaas maar 5 boten in deze race. En daar zitten 5 mensen op. En er zijn wel duizenden mensen die het kunnen. We hebben het heel lang geprobeerd om in Nederland dat voor elkaar te krijgen. Ik ben er ook aan de zijlijn bij betrokken geweest, maar het is een moeilijke tijd. Sportsponsoring is lastig. Dus we zijn al heel blij dat we de Volvo 65 met team Jansen de Jong aan de start hebben voor de Volvo sprintrace. Dat is een sprintrace, dat zijn 3 etappes. Maken die een goede kans om die Volvo sprintrace te winnen? Ja, ja, het is absoluut maken ze een grote kans. Omdat ze al namelijk bijna 4 jaar bezig zijn zich voor te bereiden om rond de wereld te zeilen met Volvo 65. Het is een heel jeugdig team. Ik ben zelf betrokken bij een talententeam. Daar komen er ook een paar uit. En ja, ze varen al heel lang samen. Ze hebben denk ik van alle boten de meeste training gehad. Ze hebben een goede kans. En ze worden ondersteund ook door Bauer Becking. De welbekende schipper. En die is niet een schipper, maar die is een wachtleider. En die zal ook als een soort coach functioneren. Dus ik heb hoge hoop op team Jansen de Jong. Ja, wij blijven het natuurlijk volgen. En we kunnen het ook bij Eurosport volgen. Hè? Want daar geef jij natuurlijk kundig commentaar. Hè? Ja, aanstaande zondag is het eerste uitzending om 2 uur op Eurosport. Ik geef daar commentaar. En niet te vergeten dat de race weer naar Nederland komt. En dat is wel echt fantastisch. Vanaf 11 juni zullen de boten binnenvaren in Scheveningen. We hebben een fantastisch evenement daar. Met heel veel te zien op de wal. En op 15 juni vertrekken ze weer uit Scheveningen. Nou ja. Dus voor de fans kunnen we weer een hart ophalen. En wij gaan jou zeker in de gaten houden. Gert-Jan Poort. Man, dankjewel en veel plezier bij de start van de Ocean Race. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Sinds tweede kerstdag is er weer een nieuw seizoen van De Slimste Mensen op NPO 2. En ook tijdens de show van gisteravond kreeg Philip Frederiks en Maarten van Rossum 3 gasten over de vloer. Die moesten vechten om de titel De Slimste Mens van de Dag. En een van die gasten was Abel van Geilswijk. Hij heeft het niet zo op met het kapitalisme. En hij zingt daar ook graag over in zijn post-punkband Hang Youth. En op zijn vocabulaire hadden kijkers nogal wat aan te merken. Telt u even met ons mee en bedenk vooral wat hij daar ongeveer gezegd zou kunnen hebben. Abel, waardoor met jou? Okay. Hoe heet het nieuwste boek van Herman Koch? Het was iets met Koningshuis. Of de koning. De konings. Iets met de koning. Nee, Amalia. Krishna. Knoet. Een dingsie. Nee. Een f***ing bloesem ook. Pas. Wopke Hoekstra. Ik zag Jesse Klaver. Ze zijn in de Tweede Kamer. Het is politiek. Hij is minister van f***ing Financiën of iets. Nee, CDA is hij van. Het gaat over het klimaat, I guess. Het is. Tering houden. Ik weet het niet, man. Stop. Vele malen fuck, maar als je het op muziek zet, ja, dan heeft het een functie. Wie draai je dan? Lily Allen. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Lily Allen, fuck you. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, je hebt er alvast iets van meegekregen afgelopen week. Roos Abelman strijdt elke dag neer in het hart van een provincie. En vandaag is ze in Almelo, in het huis van Katoen. En nu een soort van ontmoetingscentrum. En dus de ideale locatie voor het project NPO Radio 1, luistert naar jou. Roos, ik hoor al een beetje op de achtergrond. Het is buitengewoon gezellig daar. Ja, zo is het, Patrick. Goedemiddag. Het is hier al de hele dag hartstikke druk vanaf het moment dat we hier binnenkwamen vanmorgen om 9 uur. En de verhalen die we horen gaan heel veel over de leefbaarheid. Er worden bomen gekapt, er komen wel woningen bij, maar er zijn er weer geen voorzieningen voor, zoals een grote supermarkt. Om er even wat te noemen, we hebben even een kleine compilatie gemaakt van wat er zoal voorbij kwam. Mijn naam is Frans de Graaf en ik ben vrijwilliger bij het Stedelijk Museum Almelo. Ik vind dat er over het algemeen te weinig aandacht is voor de cultuur. Met name de cultuur in kleinere steden. Nou, mijn naam is Joost Konijnenveld. Ik ben mede-initiatiefnemer om para-ijshockeyclubs vanuit Dordrecht, Nijmegen en Amsterdam hier op de tijdelijke ijsbaan te krijgen. Het is een enorm onderbelichte sport. Je moet overal een beetje goed voor zorgen, ook in het dorp. Ja, zo is het. En een van die mensen die ons ook wist te vinden vandaag is Raymond Lechtenberg. Hij vertelde ons dat hier in Almelo het afgelopen jaar het aantal gemeentelijke begrafenissen is toegenomen. Raymond, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Rob. Fijn dat je hier naartoe bent gekomen. Hoe heb je dat ontdekt? Ja, Roos, ik werk als vrijwilliger op een hospice in Almelo, hospice Leen het Vuil. En daar verbleef Romy Stolten. En die kwam kort daarna te overlijden. Mm-hmm. Is daar 2 maanden ongeveer geweest. En ja, toen ze overleden was... kwam de familie... Er was geen familie, ja. Geen nabestaanden. Ja. Had ze wel, maar geen contact mee. Ze had geen contact met haar kinderen. Ja. Ze had wel een paar vriendinnen die daar regelmatig op bezoek kwamen. Mm-hmm. En die hebben vervolgens bij de gemeente aangeklopt om een gemeentelijke uitvaart te regelen voor haar. Ja, want daar kom je dan terecht, hè? Als je niks hebt geregeld, en dat had zij niet, want ze was ook jong, ze was 63, ze kwam heel snel te overlijden. Hè, dus had geen verzekering. En als je geen nabestaanden hebt, dan kom je uit bij de gemeente. Die gaat het dan voor jou doen, zo'n uitvaart, in principe. De gemeente die zou dan een gemeentelijke uitvaart moeten regelen. Ja. En bij Romy was eigenlijk het punt dat ze panisch was om begraven te worden. Mm-hmm. En eigenlijk gecremeerd wil worden. Ja, maar dat kon niet. Want dat doen ze hier niet bij gemeentebegrafenissen. Nee, daar kwamen de vriendinnen achter. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is ze op de verkeerde plek overleden. Want in Enschede, waar ze vandaan kwam, is standaard een gemeentelijke uitvaart, een crematie. Ja. Ja, en hier in Almelo wordt eigenlijk standaard begraven. Ja, uiteindelijk heb je er ook een reportage over gemaakt, want je bent ook werkzaam voor de lokale omroep inmiddels. Laten we even luisteren een stukje. Als je zo jong bent, verwacht je niet dat je al direct een uitvaartverzekering nodig hebt. Dus dat was niet geregeld nog. En ben je overgeleverd aan de maatschappij. In dit geval de gemeente. En daar hebben we contact mee gelegd. En in de gemeente Almelo is het zo, als iemand komt te overlijden en die moet een gemeentelijke uitvaart krijgen, nou wat het standaard een begrafenis. Ja, en Romy was panisch voor begraven. Ze wilde dat absoluut niet. Per gemeente is het verschillend. Hè? De ene gemeente kiest voor de uitvaart als een begrafenis en de andere kiest voor een crematie. In Enschede is het standaard een crematie. En in Almelo is het helaas in Romy's geval standaard een begrafenis. We hebben hier een koelruimte, daar is ze nu. We hebben gisteren een fantastisch afscheid gehad. Zijn mensen zelfs van heinde en verre zijn gekomen om haar de laatste eer te bewijzen. Dus dat is ook een teken hoe geliefd ze was. Ja, die vriendinnen hebben dus uiteindelijk opgelost. Hebben haar daar ook opgebaard. Maar je bent wel verder gaan duiken in die gemeentebegrafenissen. En toen bleek dat het aantal verdubbeld was. Hè? 2021 nog 5 en nu nog 9. Wat vind je daarvan? Ja, inclusief Romy zijn dat 10. Ja. Maar wat me vooral verbaasde is dat er bij de ene gemeente standaard gecremeerd werd en bij de andere gemeente standaard begraven werd. Ja. Maar wat ik zelf ook een beetje schrijnend vond is dat de familie of de nabestaanden pas over de as kunnen beschikken op het moment dat de kosten voor die gemeentelijke uitvaart gemaakt zijn. En als die niet gemaakt worden, dan kun je de as ook niet ophalen. Het is dus dubbel schrijnend. We hebben overigens de gemeente even gebeld. Daar vertelt een woordvoerder ons dat de gemeente altijd moet zoeken naar nabestaanden. En als het niet lukt, dan wordt het zo opgelost. Zij vinden zelf het aantal van 9 niet opvallend hoog. Wel een goede tip van de beheerder van de begraafplaats. Zorg altijd dat er iemand is, een contactpersoon bijvoorbeeld. Dank dat je dit verhaal wilde vertellen. Raymond Lechtenberg was dat. Maar wij zijn hier nog de hele dag, Patrick, om toe te voegen. Live om 4:30, kom vooral langs. NPO Radio 1. Zondag in de perstribune van Max. Acteur Peter Lussen. Of dat ik jullie even kan laten ruiken en proeven... totdat die nieuwe chips van Hunnie in dat nieuwe zakje... dat die nog weer verser zijn. Binnenkort is hij te zien in het theater... met het personage dat hem het langst achtervolgt. Ha, Ed, wat zie je er rot uit. Ja. Eddie uit de tv-serie Vrienden voor het Leven. En voetballer Bram van Polen. Hij is bezig aan zijn 16e seizoen bij PEC Zwolle... en mede bekend om zijn ongezouten wedstrijdanalyses. Ja, dit lijkt nergens op wat wij op het moment aan het doen zijn. Peter Lussen en Bram van Polen op de perstribune. Zondag tussen 12 en 2 bij Omroep Max op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar MoveMove.com, powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden, die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui... en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met de Goalgetters, een voetbalteam van spelers met een beperking... die ook nog eens hoofdrolspeler werden in een documentaire. Ik blik met hun terug op de serie en ja, met alle belangstelling voor dat bijzondere team. Maar nu eerst, ondanks het staakt het vuren, wordt in Oekraïne over en weer geschoten. Daarover en natuurlijk nog veel meer het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Er zijn weer beschietingen gemeld in Oekraïne... na het ingaan van de wapenstilstand die Rusland eenzijdig had afgekondigd. Die ging in om 10 uur Nederlandse tijd, maar volgens persbureau AFP... werden daarna onder meer schoten gehoord in Bachmoed, in de oostelijke regio Donetsk. Buitenlandredacteur Christian Pauw. De laatste berichten zijn dat er op verschillende plekken in Oekraïne... nu ook weer het luchtalarm afgaat. Tegelijkertijd schrijven Russische media over Oekraïnse beschietingen langs het front... sinds het ingaan van die wapenstilstand... We hebben sowieso ook natuurlijk vanochtend nog op andere plekken... meerdere beschietingen gezien. Bijvoorbeeld in Gerson op een brandweerpost. Daar zou ook iemand bij zijn omgekomen. Een beschieting van de Russen dus. Sinds dat wapenstilstand is het dus nu even kijken... wat voor veranderingen we verder zien. Maar vooralsnog lijken alle tekenen op een voortduring van de strijd... zoals we gewend zijn. Volgens AFP waren de beschietingen in Bachmoed wel minder hevig... dan in de afgelopen dagen. De verdachte die als laatste is opgepakt voor de moord op Peter R. de Vries... heeft de wapens gegeven aan de mannen die de liquidatie hebben uitgevoerd. Dat zei het Openbaar Ministerie bij de hervatting van de rechtszaak... over de moord op de misdaadverslaggever. Contact met verslaggever Remco Andringa. Remco, wie is deze verdachte precies? Het is een 30-jarige Pool, een breed geschouderde man met veel tatoeages tot in zijn gezicht. Hij kwam bij de politie in beeld omdat zijn DNA op de wapens zat... die na de moord bij de vermoedelijke uitvoerders zijn gevonden in de vluchtauto. Alleen toen de politie hem wilde oppakken bleek hij vertrokken naar Polen... waar hij in september alsnog is gearresteerd. En welke rol zou hij bij de moord hebben gehad? Het OM denkt dat hij vuurwapens heeft overhandigd aan die twee uitvoerders van de liquidatie. Samen met andere verdachten zou hij die wapens hebben opgehaald uit een voorraad in een schuurtje in Alphen aan de Rijn. Het gaat om een omgebouwd alarmpistool, het moordwapen, en om een pistoolmitrailleur. Hij zou ook benzine hebben geregeld om na de liquidatie de vluchtauto in brand te kunnen steken. Alleen is dat niet gebeurd omdat de verdachten nog voor die tijd konden worden aangehouden. En hij zou een telefoon hebben gegeven aan die uitvoerders, zodat ze konden communiceren met hun opdrachtgever. Zelf wil deze Poolse verdachte niet zeggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht, ook vandaag weer. Maar volgens het OM is er genoeg bewijs dat hij betrokken was uit telefoondata en DNA-sporen. Het proces over de moord op Peter R. de Vries is dus vandaag opnieuw begonnen, want er zijn twee zaken samengevoegd. Moet er dan veel opnieuw gedaan worden? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal pas blijken met de inhoudelijke behandeling. En die is op zijn vroegst pas in het najaar. Er loopt nog steeds allerlei onderzoek. Vooral naar wie er allemaal bij de voorbereidingen betrokken waren. En natuurlijk wie nou de uiteindelijke opdrachtgever is voor de moord. Het aantal verdachten kan dus nog verder oplopen, gaf het OM vandaag ook aan. Naast de vijf mannen die dus vandaag in de rechtszaal zaten. Ja, en eerder bleek dat sommige verdachten niet alleen worden verdacht van de moord, maar ook van terrorisme. Geldt die verdenking inmiddels voor iedereen? Nee, dat terroristisch oogmerk wordt de ene verdachte wel en de andere niet ten laste gelegd. Bijvoorbeeld wel aan de mannen die meteen na de moord een filmpje maakten van de Vries. Volgens het OM om angst aan te jagen. Maar weer niet aan de uitvoerders van de moord. Dat vinden de advocaten van de filmende verdachte nogal gek. Waarom degene die de trekker zou hebben overgehaald dan weer niet terrorist wordt gezien. Maar ik moet erbij zeggen dat het allemaal voorlopige ten laste leggingen zijn. Dus mogelijk dat het OM dat terroristisch aspect bij anderen later alsnog gaat toevoegen. Dat wachten we dan nog even af. Verslaggever Remco Andringa. Na een samenscholingsverbod komt er nu cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel in de Haagse wijk Eskamp. Vorige week raakte daar een jongen van 15 zwaar gewond bij een steekpartij die te maken heeft met een ruzie tussen groepen jongeren. De buurtwinkel moet ook 3 maanden dicht blijven. In Belarus is een trein met Russische militairen en hun uitrusting aangekomen. Gisteren werd al aangekondigd dat Rusland en Belarus op militair gebied meer gaan samenwerken. Experts denken dat Moskou het land wil gebruiken om opnieuw het noorden van Oekraïne binnen te vallen. Gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan gedacht, zeggen onderzoekers in het tijdschrift Science. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad... zal de helft van de gletsjers smelten. Het NOS Journaal. De Italiaanse voormalig topvoetballer Gianluca Vialli is overleden. De aanvaller was 58 jaar. Hij had alvleesklierkanker. Contact met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat heeft Vialli betekend voor het Italiaanse voetbal? Wat waren zijn successen? Nou, hij wordt toch al algemeen beschouwd als een groot aanvaller. Hij behoorde bij het wonderteam van Sampdoria, samen met later bondscoach en nog steeds grote vriend Mancini. Een relatief kleine ploeg uit Genua die in 1991 Italiaans kampioen werd. Daarvoor had diezelfde ploeg al 3 keer de Italiaanse beker gewonnen en in 1990 ook de Europa Cup 2. En dat was een kleine ploeg. Daarna ging hij naar Juventus, naar het grote Juventus in Turijn. En won daar ook verschillende kampioenschappen. En in 1996 de Champions League tegen, jawel, Ajax. Hij speelde ook 59 interlands, maakte daarin 16 goals. Maar daarin was hij wat minder succesvol. Hij strandde 2 keer in de halve finale. Op het EK in 88 verloor Italië van de Sovjet-Unie. En in 1990 strandde het Italië van onder andere Vialli en Baggio tegen het Argentinië van Maradona. Een groot voetballer dus. Ja, en hoe belangrijk was hij voor het voetbal buiten Italië? Nou ja, hij ging na die gewonnen Champions League finale tegen Ajax, ik zeg het nog maar een keer, na 53 goals en 155 wedstrijden voor Juventus, ging hij naar Londen toe, naar Chelsea. Daar speelde hij onder andere samen met Ruud Gullit en zijn landgenoot Gianfranco Zola. En ook daar won Vialli veel. Ze wonnen de FA Cup in 97 en 98. De eerste keer in een hele lange tijd dat Chelsea weer eens wat won. Daarna werd hij ook nog eens een keer player-manager in de navolging van Ruud Gullit. En daarmee won hij ook nog eens een keer de tweede UEFA Cup 2. En ook nog eens een keer de Europese Supercup ten koste van Real Madrid. En weer terug na zijn carrière ging hij terug naar Italië. Werd hij onder andere ook bondscoach of hulpcoach van de late bondscoach meneer Mancini. En daarmee won Italië inmiddels alweer anderhalf jaar geleden de Europa Cup of de Europese kampioenschappen in Londen. Een volle prijzenkast voor Vialli. Ja. Hoe populair was hij in eigen land? Nou, hij wordt toch wel algemeen beschouwd als een gentleman voetballer. Als een aardige man. Ook op het veld iemand die zich niet snel liet gaan. Die ook geen zware overtredingen maakte. En iemand die gewoon heel vriendelijk en inspirerend was. Er is een documentaire serie gemaakt bij de RAI over de road to success van het Italiaanse voetbalelftal vorig jaar. Bij niet te voorstellen, Italië was niet bij op het wereldkampioenschap, maar won dus wel de Europese kampioenschappen vorig jaar. En daarin zien we dat alle spelers met hem weglopen. Als een grote inspirator die vlak voor de wedstrijden nog even naar de spelers toe gaat, voorleest. En iemand die, groot verlies. Iedereen in Italië is er ook wel van onder te boven. En iedereen reageert ook op de dood van Gianluca Vialli. Ja, 58 jaar is hij dus geworden. Angelo van Schaik, dankjewel. Joy Beunen doet niet mee aan het EK Allround van dit weekend. De schaatsster van Team ICO heeft zich afgemeld voor het toernooi in het Noorse Hamar. Sportverslaggever Sebastian Timmerman. Ze is ziek en dat is eigenlijk al wel een kleine week. Grieperig en dat trok de laatste dagen toch een beetje weg. Hebben we begrepen. Alhoewel, gisteren toen kwam dat weer keihard terug. Kon ze ook niet trainen. En vanochtend heeft ze dan besloten om zich af te melden voor dat Europees kampioenschap Allround. 2 jaar geleden debuteerde ze op het EK Allround. Eindigde ze keurig netjes als 5e. Maar nu komt er dus voorlopig geen tweede deelname. Voor de duidelijkheid door Europese kampioenschappen Allround te beginnen morgen. Dus ze had eventueel nog een dagje kunnen uitzieken. Maar ze heeft dus nu al besloten om zich af te melden. En dat zegt ook wel hoe grieperig zij is, Joy Beunen. En het EK schaatsen is dit weekend te volgen hier op NPO Radio 1. Het is 9:09. Het weer nog droog met af en toe zon. Het is ongeveer 11 graden. Later vanmiddag trekt de wind aan, raakt het bewolkt en gaat het weer regenen. Het weekend verloopt ook wisselvallig en zacht. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Met het WK in Qatar was afgelopen was eindeloos veel voetbal te zien. Maar ja, de mooiste voetbalbeelden van afgelopen jaar zaten misschien wel in de serie De Goalgetters. Omroep Brabant volgde een jaar lang een G-team uit Den Bosch. Voor dat is een team voor spelers met een lichte beperking. En dan draait het om meer dan voetbal alleen. Dan hebben wij in Pool B Special Voetbal TKK. Special voetbal, de Goalgetters. Een team waar het om meer draait dan voetbal alleen. De gezelligheid en de kameraadschap die we hebben. Gewoon balletje trappen, gezelligheid. Een G-team dat samen bijzondere momenten meemaakt. Het dagelijks leven is voor de spelers vaak geen feest. Daar heb ik wel eens moeite met geld omgegaan, maar dat moet ik ook nog wel winnen. Een special team voor wie de wedstrijd op zaterdag meer is dan voetbal. Het is voor velen een jongensdroom. Die voor mij uitkomt. Ja, en de documentaire serie promoveerde zelfs van Omroep Brabant ook naar de NPO. Daarvoor hebben veel mensen het ook bekeken. En de spelers Kevin en Heidi en coach Cor Houdijk en documentairemaker Annemarie van Oosteren, die zijn hier. En ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk benieuwd hoe afgelopen jaar was. Maar ook vooral hoe komend jaar gaat zijn. Maar ja, eerst zie ik allemaal hele vette medailles liggen. Heidi, vertel eens, wat hebben we gewonnen? We hebben zilver op de Special Olympics gewonnen in Twente. Kijk, en? Hoe voelt dat? Ja, super gaaf. Het was ook de eerste keer om het mee te maken, dus het was echt super leuk. Ja, zilver. Jannik, is dat goud verloren of toch zilver echt gewonnen? Ik denk achteraf zilver echt gewonnen. Want het is, natuurlijk, je gaat er toe voor goud, maar als het niet. Het was duidelijk niet haalbaar om voor goud te gaan. Nee? Nee. Nee, ja. We hebben het denk de laatste wedstrijd voor onszelf weggegooid. Oeh, Kevin, wat ging er mis? We gingen mis. En onze spel, positie ging weg. Onze aandacht ging meer voor goud. En we maken echt heel veel fouten. Oeh, pijnlijk. Nou ja, maar ik vind zilver ook mooi. En ik vind het ook mooi dat jullie de medailles hebben meegenomen. Coach Cor, ook trots op het team met zilver? Zeker. Vooral na de verwerking van de teleurstelling van goud moet je heel blij zijn in een toernooi met 54 teams en vanuit het hele land. Dat je daar een tweede plaats kunt behalen. En we hebben het eigenlijk net zo hard gevierd toen we terug waren in Den Bosch. Als goud, brons. Het maakt ons eigenlijk niet uit. We hebben gewoon feest gehouden. En dat is ook heel goed. En dus ook blijkbaar goed gespeeld. Als je van zoveel teams toch eigenlijk de tweede bereikt. Maar Cor, kan jij nog even uitleggen wat een G-team precies is? Of ja, jullie noemen het eigenlijk liever een special team, hè? Ja, het G-voetbal is een algemeen begrip. Wij houden meer van het special voetbal aan zich. Omdat wij vinden dat wij ook rekening houden, waar mogelijk, met onze tegenstander. En dat uit zich in het feit dat wij willen graag winnen. Dat blijkt wel. Maar uiteindelijk gaat het er ook om die tegenstander een leuke middag te hebben. En dat is als je 24-0 wint, ik neem dat vaker als voorbeeld. Dan is dat geen leuke wedstrijd. Nog voor onze tegenstander, nog voor onszelf. Maar als je er 7-5 van maakt, of 8-6... Nou, dan is voor iedereen leuk. En zeker ook voor het publiek, toch? Ja, dat is voor de tegenstander, voor het publiek ook. Want het publiek moet ook een beetje geamuseerd worden. En dat werd het zeker, want de serie, jouw documentaire serie, werd enorm goed bekeken en beoordeeld. Waar ligt dat aan, denk je? Dat ligt. Nou, ik ben niet de enige maker. Nee. Ik heb, samen met Jan Peels, met z'n tweeën hebben het gemaakt. Wij zijn de ouders van Jannik. Dus we zijn persoonlijk heel erg betrokken, altijd al bij het team geweest. Maar ik denk dat het zo goed beoordeeld is of zo goed ontvangen is, omdat de spelers gewoon fantastisch zijn. Ja, allemaal. Weet je, het is gewoon zo'n mooi team. En het zijn zulke, ja, fantastische mensen die je gewoon wil leren kennen. En ik vind het heel leuk dat ik dus niet de enige ben die helemaal in love is geraakt. Ze zijn niet alleen als voetballer goed, ze zijn ook als mens heel goed. Dat is heel bijzonder. En Kevin, ja, jij deed afgelopen seizoen niet mee, omdat jij na de opnames van de serie ziek bent geworden. Wat is er gebeurd? Ik heb gewoon de vervelende ziekte gehad. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, kanker gehad. Ja. Dat is kloten. Nou, dat is inderdaad kloten, ja. Ja. Maar de serie werd enorm populair. En nadat jullie bij ons te gast waren geweest, werden jullie ook uitgenodigd bij Galit en Sophie. En door jouw ziekte kon je er niet bij zijn, maar toch was je er ook weer wel bij. Één iemand helaas niet bij vanavond. Dat is Kevin. Ja. Ja. Kevin Nienes. Klopt. Die is er. Yay! Hier, hè? Hij is ernstig ziek. Dat lijkt me wel bijzonder zwaar. Ja, Kevin, je kon niet mee naar de studio, maar je werd daar wel geëerd. Je kreeg een groot applaus. Hoe was dat voor jou om dat te zien op tv? Emotioneel, zou ik zeggen. Ik heb ook live meegekeken. Ik had wel wat tranen in mijn ogen. Ja, dat zal wel, ja. En Janneke, jullie zijn goed bevriend. Ja, heel goed. Je bent ook een grote steun geweest tijdens het ziekteproces, hè, voor Kevin. Ja. Wat deed je zoal? Ik ben telkens naar hem toe geweest in het ziekenhuis. En gewoon om even te kijken, van, joh, hoe gaat het nou? En ook gewoon voor mezelf om even mijn hoofd leeg te maken. En van, joh, ik ben er voor, jongen. Ik probeer door deze moeilijke tijd heen doorheen te trekken. Ja, mooi. Is dat ook de kracht van dat voetbalteam? Dat het gewoon echt ook een vriendenteam is en dat ze voor elkaar klaarstaan, ook in dit soort moeilijke tijden? Ja, dat is ook het speciale aan ons team. Dat het niet alleen vrienden zijn, maar dat er ook bij moeilijke omstandigheden steun wordt gezorgd bij elkaar. Ja. En zo zie je hele mooie dingen ontstaan. Ja, wat was de impact van de ziekte van Kevin op het team? Nou, die was behoorlijk heftig. Even los van Jannik zijn betrokkenheid. Kijk, bij de een gaat het wat makkelijker langs zich laten vallen dan de ander. Maar aan de andere kant, heel veel appverkeer. Heel veel berichtjes over en weer. En ook berichtjes naar de begeleiding toe van, ja, we willen Kevin niet lastigvallen. Weten jullie al iets meer? Dus we hebben er wat stuur op moeten zetten. Maar ja, het samen dat doen ze toch met elkaar. Ja. Daar hoeven wij niet veel aan te promoten. En wat voor steun heb jij eraan gehad, Kevin? Nou, ik heb best heel veel steun gehad. Ik ben gewoon heel blij dat er heel veel mensen bij mij op bezoek kwamen. Even gewoon voor ondersteunen en ja, heel veel aandacht geven en liefde geven, zal ik dan zeggen. En hoe gaat het nu met je? Op zich wel redelijk goed. Oké, fantastisch. Kan je weer voetballen? Redelijk. Ja, het team mis je natuurlijk, hè? Dat is zeker. Ja. Heidi, hoe hard wordt hij gemist in het team? Als voetballer? Heel hard. Ja? Ja. Want wat missen jullie nu als een goede balvaste speler? Of een aanjager? De gezelligheid. Oh, de gezelligheid, ja. Dat ook natuurlijk. En ja, je mist gewoon een middenvelder. Ja. Ja. Wat is jouw positie ook alweer? Spits. En? Goed gescoord dit seizoen. Hoeveel heb je er gescoord? 14, denk ik. Oh, dat is gouden schoen. Ja, zeker. Zeker wel. Ja. Cor, nou ben jij natuurlijk al jarenlang zeg maar de drijvende kracht achter het team. Ook de coach van het team. Maar je hebt een stapje terug gedaan afgelopen seizoen. Je bent geen coach meer, maar toch even luisteren naar jouw typische coachmethode. Dat is een echte aanval. Hè? Zo, goed heen. Maar ook jij moet energie sparen, hè? Niet te veel lopen. En ik wil geen gemopper horen van jou, hè? Niet op anderen, maar ook niet op jezelf. Afspraak is afspraak. We hebben heel veel goeds gezien en we hebben nog een hoop dingen gezien die we weer kunnen verbeteren. Dus daarvoor zijn de trainingen op woensdag. Nou, Dominique staat bij TGG in plaats van bij het stadion. En heeft een fiets met twee lekke banden, dus moet even opgehaald worden. Maar Fred is onderweg, dus we kijken of we kunnen bereiken. Ja. Opstartprobleempjes, ja. Ready for this. Ja, ik zou willen zeggen, gefeliciteerd met zilver. Want dat is ook een overwinning. Ja, schitterend toch? Heidi, kan het team eigenlijk wel zonder Cor? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik persoonlijk mis hem wel heel erg. Want wat betekent hij voor jou als coach? Nou, best wel veel. Je kan altijd even een praatje maken. Of als je niet lekker in je vel zit, dan is Cor er ook voor je. En bij Frank en Fred heb ik dat toch net iets minder. Ja, maar ik hoor ook wel dat Cor streng kan zijn, zeg. Ja, maar dat is soms ook wel nodig. Ja? Ja, tuurlijk. Dat heeft iedereen wel eens nodig. Ja. Jannik, mis jij Cor als coach? Ja, je mist gewoon iets meer aan... aanspraak in het team. Want ja, Frank en Fred doen het ook goed, maar die zijn niet om even je hart te kunnen luchten of zo. Die zijn veel meer gefocust op het voetballen en zijn iets meer van het, ook wel serieus natuurlijk, maar daar kan je niet je verhaal bij kwijt. Ja. Een stuk minder makkelijk. Ja, en Annemarie, hoe zag jij de rol van coach Cor voor het team? Ja, Cor die heeft al een lintje, maar als hij hem nog niet had, dan zou ik hem acuut aanvragen. Dus Cor heeft en een medaille en een lintje. Ja. Cor heeft alles. Nee, maar Cor is echt goud. Zijn gewicht in goud waard voor het team. En gelukkig is hij nog steeds heel actief op de achtergrond om van alles te regelen. Maar die is inderdaad niet te vervangen. Cor, dus je hebt een lintje, je hebt een medaille en je krijgt ook nog heel veel veren in je reet. Waarom ben je gestopt bij het team? Of gestopt, stap je terug? Dat is uiteindelijk heel makkelijk te verklaren. Ik ben meer dan 50 jaar vrijwilliger. Op bestuurlijk en beleidsniveau en op coachingsniveau. En ik vond het toch wel tijd worden. Dat er een keer een andere generatie komt. We hebben niet echt een andere generatie gevonden. Maar wel even voor Frank en Fred worden genoemd. Die hebben een aantal jaren al meegelopen. Ja. En je zult ook dat vertrouwen met elkaar tussen de begeleiding en de spelers moeten ontwikkelen. Ja. Dat was er bij mij het eerste jaar ook niet in één keer. Dus je moet elkaar ook de tijd geven. En daarom heb ik ook toegezegd bij noodgevallen of andere dingen. Beide. En ik heb nu een beetje de ambassadeurrol om het voetbal te promoten. En wat andere zaken te regelen die rondom het team zijn. Ja, want wat ook heel belangrijk is, jullie willen ook nog op reis. Daar is nu een crowdfunding actie gestart. Hoe moet ik dat zien, coach? Nou ja, op zich is dat heel makkelijk. We bestaan in september 35 jaar. Dat is al vrij uniek. Mm-hmm. We zijn het oudste team van Brabant, Noord-Brabant. Maar uiteindelijk hebben wij altijd ons eigen broek opgehouden. Altijd alles netjes gespaard door de jaren heen. En mooie reizen gemaakt naar Duitsland, Frankrijk, Spanje. 6 dagen weg geweest. 1 keer in de 5 jaar. Gaan we dat doen. Maar ik weet, het leven is allemaal duurder geworden. Dus het is moeilijk voor jullie om dat geld bijeen te krijgen. Ja. Dus ik roep ook iedereen op om even te gaan kijken waar die crowdfundingsactie plaatsvindt. Maar Kevin, waar willen jullie naartoe? Ja, ik dacht Qatar, maar dat is het dus niet. Nou ja, het liefst een naar Curaçao, maar. Ja. En Annemarie, kort nog, komt er een vervolg? Nou, niet op heel korte termijn. In 2024 zijn de Special Olympics in Brabant. Mm. Dat is een toernooi dat eens in de twee jaar plaatsvindt. Het lijkt me heel leuk om rondom die Special Olympics weer iets te doen. Nou, met dit team of met een ander team, weet ik nog niet. Maar, nou, de Goalgetters gaan in ieder geval goud winnen dan, toch? Daar ga ik helemaal van uit. Ik dank jullie hartelijk. Jannik, Kevin Heidi, coach Cor Houdijk en documentairemaker Annemarie van Oosteren. En ja, wij spelen natuurlijk een liedje met voetbal. Zaterdag was de mooiste dag van de week. En je wist, als je naar je vriendjes keek, hier gaan ze heel wat beleven. En de trainer riep, samen in. Niet alleen, maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen. We waren zeven. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. We waren groen als gras, groen als gras. We waren groen als gras, dat pas gemaaid was. Groen als gras. Zaterdag was de mooiste dag. Als je naar je vriendjes keek, hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer in pressie met vijf man voorin. Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje met de ballen tussenin. Het was de tijd voor Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren. Dit was natuurlijk van All-Stars, maar ja, All-Stars, dat zijn ook zeker de Goalgetters. Die zijn nog terug te kijken, die prachtige documentaire, via de site van Omroep Brabant. En wij gaan nog even naar Sophie, want Sophie, welk land nemen jullie vandaag onder de loep? Ja, vandaag bij ons de laatste aflevering van onze serie Bureau Blunderland. Daarin gaan we naar Libanon, waar de politieke en financiële elite met een blunderend beleid het land naar de afgrond brengt, vindt correspondent Farah Kanaan. Dit was de Nieuwsbv voor deze week. En maandag is er weer een Nieuwsbv. Dan gaan we allemaal luisteren. Ik ook. Want Natasja zit hier dan weer. BNN VARA. Ster. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard.